Незабутня подорож в гори. Мене завжди дуже приманювали гори, особливо середньоазіатські, тому що вони кам'янисті, а кругом них степи і пустелі схожі на палестинські, серед яких відбувалися біблійні події. Ті місцевості, серед яких я описував дотепер свої солдатські пригоди, граничили з Іраном, Китаєм, Афганістаном і навіть з Іраком, землі якого в давні часи описані в Біблії. Навіть одяг тих людей, серед яких я служив, будівлі і багато звичаїв, традицій, теж дуже схожі до звичаїв у святій землі. Мені завжди було дуже цікаво спостерігати за тим всім. І ті гори, на які я кожен день дивився, дуже манили мене до себе. На декількох вершинах сніг цілий рік не топився, хоча літо завжди пекуче. Мене ще манив пустинний степ, де не було ні людей, ні доріг. Мені так хотілося піти в ті гори, пройтися самотнім по тому степу. І я став просити майора, який був над нами старшим, щоб він дозволив мені піти до гір самому. Не дивлячись на те, що він дуже поважав мене, та самого мене не мав права відпустити в таку далину, де могли відбутися різні небезпечні пригоди. Він радив мені не планувати такого походу, але однако я дуже його просив. І мої заслуги варті були того, щоб він доповнив мої бажання, тому що він журився тільки про дисципліну між солдатами. А на мені було все решта – і кухня, і столова, і склад, і документація, і я ніколи ні в чому його не підвів. І він вже радив мені так: якщо я вже так настоюю піти в гори, то щоб я знайшов собі напарника, і удвох він відпустить нас. Але ж зміж всіх солдатів ніхто не погоджувався зі мною йти на такі муки. Це ж потрібно було пройти пішки 41 кілометр і стільки звідти назад, теж пішки. Кроме того, я планував вилізти на саму вершину, де вічний сніг. Відпустив він мене на 2 ночі і 1 день. Це я мав вирушати в суботу ввечері, а повернутися в понеділок рано. І я хочу цей мій похід описати. Вибачайте мені, вам легше його прочитати, чим мені описати, але я хочу це зробити. Можливо, вам складається враження, що з дідом. В нього подорож за подорожею і лізе самею небезпеки. Не знаю, чому так відбувалося, але так було. Я й по сьогодні, пригадуючи ті мої пригоди, дивуюся сам себе, хто я був. Чому мене так тягнуло на самотність? І я йшов на такі виснажливі, ненормальні походи, а порою і на небезпеки. Самотність мені давала дуже багато в духовному плані, щоб налагоджувати свої відносини з Богом. Самотність і тиша дуже допомагають оживитися духовно. Мені здається, що без цього людина духовно дуже багато втрачає. Але ж самотність можна знайти без таких трудів. Думаю, що з мене був би вийшов добрий альпініст. Я мав у собі досить потягу до того. Було завзяття і виносливість, навіть спритність неабияка. Забігаючи наперед, скажу, що через рік, після цього, що тепер я буду розказувати, я виліз по вертикальній стіні до вікон другого поверху. На те була причина. Хлопці загубили ключі від нашої кімнати на другому поверсі, а вікно було відчинене. А зсередини можливо було відчинити двері без ключа. Штукатурка тієї казарми була розрізана по горизонталі рустами 2-сантиметровими канавками по глибині і ширині, за які я чіплявся. Пригадуєте тепер, і мені стає моторошно. Мурашки по спині мені бігають, здається. А тоді ліз, як мавпа. та давайте підемо похід. Вийшов я під вечір, було дуже тепло. Я ж взяв з собою навіть бушлат, з розрахунку, що я маю бути на вершині, а там сніг. А може бути і сніжний буран. Взяв їжі, що міг взяти, розпрощався з хлопцями, які гляділи на мене чудака, а може, як і на ненормального, і пішов степом. Мав журбу, щоб тримати курс рівно перед собою, без будь-якого відхилення в одну чи іншу сторону. Тому, щоб попасти в гори, як би я не йшов, то однаково попаду до них. А звідти назад, якщо я не візьму правильного курсу на ту точку, де мені потрібно потрапити, але відхилюся на один тільки градус, то де я вийду на віддалі 40 кілометрів? То була моя проблема номер один, тому що то був голий рівний степ, ніяких орієнтирів, ні доріг, ні стежок, ніяких горбів, чи дерев, чи кущів, чи щось іншого, щоб запам'ятати, куди йдеш. І я йшов, тримаючи взятий курс. Перешкод ніяких не було, щоб потрібно було щось обходити. Рівний степ, навіть чагарника ніякого ніде не було. Коли стемніло, з-під моїх ніг стало щось випорхувати в сторони і затихало. Я спочатку від несподіванки насторожувався, а потім зрозумів, то спали прямо на землі птахи, тому що дерев не було. В небі світив місяць, в три чверті, трохи освітлюючи степ. Я зайшов уже вдалічінь і добре знав, що більше ніде нікого нема кругом мене на десятки кілометрів. Це розбуджувало в мені чуття свободи. Тільки я і Бог наді мною. В такому стані легко думається, легко молитися. Я молився, співав, міг співати на всі мої груди і силу гучності, бо знав, що ніхто не почує мене з людей. Там ніде нікого не було, тим більше вночі. Місяць схилився до заходу, тьмяно освітлюючи дрімотний пустинний степ. Десь приблизно о 2 годині ночі я став уловлювати впереді і трохи справа якісь незрозумілі звуки. Чим більше я наближувався до того звуку, тим більше став розпізнавати його природу. То був жіночий сміх. Я ж переконливо знав, що там людей не могло бути. Тим більше, ніяка жінка так довго і без перестанку не могла б сміятися. Наче б її хтось безупинно лоскотав, і вона не може спинитися. Вона б давно померла від недостачі повітря, стільки витискати з себе того сміху, не маючи ні секунди для вдоху. Ніч була тиха, осілася мертва тиша кругом, так що той сміх було чути десь за 1.5 кілометра, як я підходив до нього. Я порівнявся з ним і проходив мимо нього, думаю, 100 метрів. Місяць заходив, скільки я не вдивлявся в темноту, нічого не бачив, а та жінка в кавичках заходилася сміхом до смерті. Я став думати, що це тільки якісь демони, чи шабаш відьмів, бо людина не в силі стільки сміятися, а людей там не могло бути. В Писанні написано, що коли духи злі виходять з людини, то йдуть у місця пустинні. І мені думалося, ось якраз місця пустинні. Я проминув ту точку зближення, та сміх не переставав і залишався позаді, все далі і далі, поки вже його не стало чути. В тому степу дійсно було небезпечно одинокому, неозброєному, навіть днем, а не що вночі. Я вже опісля взнав з книжок, що то був за сміх жіночий тієї ночі. То були гієни. Стая гієн. В пору свого гуляння вони ходять стаями і тоді видають такі звуки, схожі на жіночий сміх. Гієни – це що схоже на дуже поганих собак чи вовків. Зустрінути одному їхню стаю серед пустельних степів, та ще вночі шансів на спасіння від них не було. Ще пізніше читав, що стаєю гієн навіть одинокий цар звірів лев не щіпається, а обходить їх. Тому, що хоч би він і п'ятьох загрез, поки він з одним буде возитися, ті решта обсядуть його, тому що їх багато і теж його загризуть. Та я того тоді не знав. Чи злякався я? Зовсім ні, ані трошечки. Хоча тоді був переконаний, що це дійсно якісь демони, бо то було не людське. А я не боявся. Не тому, що я герой, що я сильний. То не було на що впавати, тому що впевнено знав, що зі мною є мій Господь. Я був переконаний у тому. І мені навіть було цікаво усвідомлювати, що поруч, що створиться, незрозумілі, бісовські, а я наче під Божим ковпаком. І ні на секунду не порушувався мій спокій. Перед ранком, ще не було світання, було дуже темно, я дійшов до чогось незрозумілого. Впереді у міру мого наближення наростав шум, як від рвучкого вітру у густому лісі. Повітря кругом було непорушне, значить не вітер. Ще підійшов, шум ще увеличився, а вітру нема. Нічого не розуміючи, я спинився. І далі йти не наважився, бо відчував, що там якась небезпека. І добре зробив. Вирішив, що треба дочекатися ранку, щоб бачити, що там. Ось-ось мало світати. Я, як ішов, тримаючи свій курс в одному напрямку, так спинився, так і ліг на землю, підстеливши свого бушлата. Ліг ногами до гір, так як ішов, куди я йшов, а головою назад, звідки прийшов, щоб як буде день, я повернувся на 180 градусів, туди, звідки я прийшов, і зафіксував щось на горизонті, якусь примітку, на яку я маю узяти курс, коли буду повертатися додому, щоб я вийшов на бурну Октябрь, звідки я прийшов. Це було для мене дуже важливо. Як ліг, так відразу й заснув від утоми, тому що я йшов всю ніч. Коли прокинувся, було вже видно. І я побачив перед собою гірську широку річку, яка перетинала мені шлях до гір. Але на тому березі її вже починалася гора. Це мене втішило, що 41 кілометр відкрокував і підійшов до мети. Справа від мене ця річка мала поворот, звідки вона виходила з-між гір. Я пішов по її лівому березі, щоб зайти в гори. Той шум, що мене спинив вночі, то був шум від цієї річки. Тепер, коли я стояв на її березі, він був уже не шумом, а страшним грохотом, який створювала ця річка від швидкої течії, що розбивалася в скелі і величезні каміння. Її течія була настільки напористою, що котила великі каміння, які, коли вдарялися в берег, по якому я йшов, він ворушився і тремтів. Той грохіт був настільки сильний, що я кричав, скільки в мене було сили, і мого голосу ніде не було чути в ньому. Я написав чисту правду, так як було. Якби я був розпочинав підійматися на вершину зі сторони степу, було б мені набагато легше, тому що звідти було не так стрімко. Але я від захоплення не подумав про те, а зайшов берегом річки в глибину гір і опісля поліз в сторону наверх. Така швидка, могутня річка за віки свого існування розпилила гору, горський хребет, своїм швидкими водами, опускаючись дном все нижче, залишила по обох своїх берегах дуже круті скалисті схили. І я розпочав підійматися на гору якраз від річки по цих скелях стрімких, порою як стіни. Половину мого піднімання приходилося просто лізти по скелі, тримаючись і допомагаючи руками. Коли я вже виліз на таку висоту, що річка була видна внизу, як вузенька стрічка, і зовсім не було вже чути її грохоту, дійшов до першого шару хмар. Коли поглянув на горизонт, звідки я прийшов, то лінії горизонту вже не було видно, тому що з такої висоти було видно дуже далеко, і горизонт наче розтворювався в повітряній димці далини. Нарешті доліз до вічного снігу. Його в горах, особливо у видолинах між скелями, дуже багато, і зберігається все літо, навіть на не дуже великій висоті. То вже не сніг, а кристалізовані крупинки леду, які примерзлі одні до одних і утворюються як білід, но то не лід, а такий твердий сніг. Таке створюється тому, що в дуже спекотні дні, коли тепло степів піднімається вище, сніг починає танути, а вночі знову промерзає, а вже на вищій висоті сніг залишається пухким, а на цій висоті такий. Я ж піднімався таким твердим снігом. Нахил тієї видолини, якою я піднімався, був дуже стрімкий, десь градусів на 45. Мої чоботи зовсім не занурювалися в той сніг, і я міг сунутися як стрімкого даху. В таких умовах альпіністи вже надівають рачки на свої взуття. Я ж їх не мав, і змушений був краями підошв моїх чоботів вдаряти по тому снігові, щоб хоча трохи втиснутися в нього, щоб зачепитися. Та при однім таким ударі чоботом той напівліт проломився, і я потрапив чобітьми у воду, яка під ледом бурхливо неслася вниз. Якби я не ухватився руками за край тієї проломини, то був би пішов з водою під лід, наче в криницю. Тому що між водою і ледом була порожнеча. Колись, видно, там більше стікало води. Я вискочив на поверхню, і коли глянув у ту порожнину, яка стрімко уходила вниз, то тільки тоді злякався. Якби я не встиг був ухватитися, так би був навіки зник під тим ледом, як в преісподній. Ніхто ніколи і не знав би, де і що трапилося зі мною. І подумав я тоді. Розумний був майор, що не хотів мене самого пускати. Подякував Богові за охорону і взагалі солодко помолився, бо на такій висоті, так далеко від людей, що і хмари нижче тебе, дуже легко і любо молитися. Мене охопила радість, що Бог зі мною. Я насолоджувався гірським ландшафтом. Трохи перепочив, щоб міг їсти далі. Мускули в стегнах дуже боліли від перевтоми. А мені ще потрібно стільки ж пройти назад додому. Коли я там спочивав і дивився вниз, враз з печери нижче мене вилетіли грифи. Великі птахи з голими шиями. І полетіли ущелиною між гір'я. Ми звикли бачити птахів в польоті знизу вверх, а це навпаки, я вище них, а вони внизу. Я бачу їх спини, і тільки луна несеться поміж скелі від маху їх великих крил. Фів, фів, фів. Екзотика така не забувається. Дивлюся вверх, вершина здається вже так близько, як не долізти до неї? А то обман, ефект якого я ще тоді не знав. Розміркував я тоді так, що йти по снігу дуже небезпечно. можна знову проломитися. А вище, де мороз буде більший, там снігу буде ще більше, не замерзло, а розсипчатого, який може зірватися сніговою лавиною і накрити назавжди. І вирішив, що треба йти не ложбиною по снігу, а схилом хребта, по голих каміннях. І так пішов. Наді мною справа стремлять скали, а зліва стрімський схил униз. А дуже часто і прамовисні скали, а я лізу до вершини. На одному місці я дійшов до покритого камінням схилу. Ті каміння за віки існування гір нападали скал, які потихеньку від дощів, морозів, спеки тріскалися і відпадали. Їх там було ціле величезне поле, усипано ними схил, майже всі однакі завеликі. Все насипом, нічого не вглиблено в землю. Вони вже ось-ось мали від своєї ваги зриватися обвалом униз, але ще не вистачало пару камінців, щоб рухнути. А я того досвіду, який тепер маю, ще тоді не мав, і пішов по цьому камінню. Як тільки я зробив по ньому кроків 5, вони всі разом зі мною рушили по нахилу вниз. І я опам'ятався, що це починається обвал, який собою зриває все, що зустрічає на своєму путі. Там не те, що людина може якось спастися, там і каміння, і скелі роздроблюються і несуться далі униз, розбиваючи все на своєму путі і забирає враз собою. Бог знову був зі мною і дав мені нерозумному мудрості, що я не розгубився, але повернувся і потім камінню, що неслося вниз, побіг назад, ту відстань, яку я пройшов по нім, і став я на скелі. А перед моїми очима все з грохотом понеслося вниз, тільки піднялися порохи, як хмари, і з низини, хто знає, звідки доносився громом далекий гремит обвалу. Я знову був порятований. Знову молився і усвідомлював, на яке безумство я пустився. В так небезпечні місця. Але, як я розумію, Бог вибачав мені ту глупоту і не залишив у небезпеках. Після цього я прийняв рішення, що схилом хребта теж недобре йти. Потрібно йти тільки самим гребенем хребта, щоб бути верхнім від усього. Якщо щось зірветься, щоб не знесло з собою і мене в пропасть. А якщо щось зірветься з-під моїх ніг, то я буду вище того. Воно піде вниз, а я залишуся. І вже так пішов. Вершина здавалася ось-ось. Пізніше дійшов до такої скали, як стіна переді мною. Не маю куди її обійти, щоб, можливо, знайти легший путь. А вершина здавалася вже верхнею, і я поліз по тій скалі. Знайшов щось подібне вузенькому карнизові, це на скалі, наче стежина по горизонталі, на прямовисній скалі, де ледь можна зачепитися ногою, тримаючи щосили руками за ту скалу. Так я просувався в надії, що за недалеким поворотом скали знайдеться якась можливість пройти до вершини легше. Коли я ще просунувся до вигину тієї скали, то побачив, що далі і такого проходу нема. Той карниз кінчився. Десь через один метр від нього побачив, що є ще малий виступ, де можливо ступити однією ногою. Далі не видно, що там упереді, тому що то край скали, а за поворот мені не видно. Але я думав, що там щось знайдеться, щоб піти далі. І скочив на той виступ однією ногою, тримаючись руками за щілини скали, а друга нога в повітрі, нею нема де зачепитися. я опинився на вуглі тієї скали, звідки вже побачив її бокову сторону, що там далі теж немає за що ухопитися чи ступити. Повернутися не можу, бо стою на одній тільки нозі, прилеплем до скали. Хоч би і зумів повернутися, то той метр, який я перескочив сюди назад, вже не перескочу, тому що я нижче того виступу, з якого зіскочив сюди трошки вниз, нижче. Той був вище цього, на якому я тепер опинився, і мені не було важко скочити на нижній рівень. Ні повернутися не можу, ні вперед не можу. Стою на одній нозі, притискаючись до скали, і дивлюся вниз. Метрів зо 5-6 нижче мене, скала вже не прямо весна, а десь градусів на 60. На ній навіть вже затрималися наламані каміння, які нападали за віки з цієї скали. 5-6 метрів висоти на каміння – це досить високо, щоб скочити. Та виходу іншого нема. Але там внизу таке наламане каміння, з яким я вже познайомився, воно піде обвалом зі мною разом, я розумію це. Я роздумую, що робити. А нога моя, на якій я тримався від такої перевтоми, ходи цілої ночі і вилізти на таку висоту, стала сіпатися, наче відказує, бо вся вага тіла вже довший час на ній одній. Я розумів, що як я не рішуся скочити, то несподівано сам зірвуся, і то буде гірше. І я вирішив притиснутися до скали, щоб було тертя об неї, і зсуватися, від чого падіння буде набагато м'якшим. А внизу при падінні пам'ятати, хай з-під них каміння летить собі вниз, там буде обвал, а мені потрібно зловитися, за що зможу руками, щоб не зірватися. Того каміння піді мною буде небагато, тому що зверху другі не котитимуться на мене, бо тут скала, і буде все добре. Положився на Господа і мішком зсунувся з тої висоти. Коли впав, каміння з-під моїх ніг пішли, а я вхопився за цільну скалу і не пішов з обвалом. Грохотіло і гриміло знову нижче мене з глибин каньйону, з якого я видряпався до гори, а я був порятований. Подякував знову Богові і роздумую. В часі я втратив з цими перешкодами. Негайно потрібно повертатися, а то ніч захопить в горах, рано ж потрібно бути вже дома. А тієї віддалі по степу вистачить на всю ніч, якщо понесуть ноги. Але обдивився по сторонах і побачив можливість пройти до недалекої вершини. І все ж доліз до неї. Як тільки опинився на вершині, відчув таку втому, що як тільки сів на камені, так моментально заснув.